نو بگی غویانی نو بگی خرونا تاتوانی تاتول با بگی انسانان پیریانی آغا چی اللہ والا اکل وار کرو پیغمبرانی و ترالی گلیو کتابونی و ترالی گلیو اکل والا وار کرو آغا خلق بایی چاچی انکار کرده آغا بایی طول بداغا خلقی وَكُلًا لَكُصُّ عَلَيْكَ نو دا واقعات چه بیانیگی دا سلا دا ماو تالا اللہ رکلا کئی پیغمبرانو سنگ مسلا بیان کرده دا سی مسلاو بیانوی ایک کٹ کے کندی غصی پس ناستے ہو چه دا خلینا گرون چه تاو نباسی دو شنڈے نکلاوی خوی ما جانت تبوزی خوی ما جانت تبوزی پناس تا حسین جاڑی اللہ وی دا واقعات دا بیانم صلا و کلن لکسو علیکا او دا ټول بیانم پتا باندی من انباء الرسولی دا خبرنو دا لاتو دا پیغمبرانو نا ما نثبتو بی فؤادک آغا چه منگا کلکو پاغی بانی زرستا تسلی ورکی نبی رسامتا او ما او تا دا چو گورا دی پیغمبرانو پا سمرک کڑکی چونو سخت و حالاتو کی حق بیان کردو دا اللہ را دین مسئلے رسول دا و جا کافی آبی لحقو او راغل دیتا تا پا دی صورت کی پا دی واقعاتو دا پیغمبرانو کی پا دی کتاب کی حق دی کتاب حق راغل دیکنا وموعظتنا او نصیحت و ذکر للمؤمنین او پند دا پارا دا مؤمنانو چه مؤمنی با دی پند اخلی اس بیانو شو دی نمانی نو اللہ و خیر پیغمبرا و کل الذین او آیا غکسانو تا لا یؤمنون چی ایمان نراری اعملو علا مکانتکم عمل کوئی بخپل زائی بخپل طریقہ تازو خپل شرک او بیدینی نپری دائی اِلَّا عَامِلُونَ یقین المنگیو عمل کون کی منگا امت صلاح را توحید بیانول نپریدو منگو ما دا اللہ دا کتاب بیانول نپریدو منگو ما دا اللہ تعالی دا دین محنت کول نپریدو منگو ما دا غاداک خبر بیانول نپریدو تا دو خپل غلط عمل نپریدائی منگا را دین مشن او خپل عمل سنگا پریدو منگم نجاروزو او انتظیرو انتظار کوئی تاسو دنتائی جو دی خپلو آمالو الا ملتظیرون یکینا منگا انتظار کون کیو نتائج بس روزی واضح دا صورت ختم شو تول نچوڑا خیر آیت تراغے وللہ غیب السماوات والارض او خاص اللہ لرا علم دے دو پٹو دا اسمانونو او دو زمکی او گورا ابراہیم علیہ السلام پا غیبو پوینشو او گورا لوت علیہ السلام پا غیبو پوینشو او گورا پرشتی پا غیبو نپویدی وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ دَ اللَّهَ دِ دِنَ مَسَلَا بَيَانَوَا دَ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَلَى دِنْ خَلْقُ تَعْرَسَوَا مَسَلَا دِ دِنْ بَيَانَوَا خَاسَ اللَّهَ تَعَوَا بَسْكُولِشِ فِيسَلِ طُولِ طُولِ فِيسَلِ اللَّهَ تَعَوَا بَسْكِيگِ سَارَ دِ مِحْنَتَ نَتَعِجْبُمْ رَوْزِ د دیر دی مخالفت نتائج گم روزی فاغب بودو و عبادت خواست دا اللہ کوا اگر نوح علیہ السلام چگا والدا اللہ تعبدو الا اللہ دا چی عبادت بندگی مکوئی بغیر دا اللہ نادو بلچا حضرت هود علیہ السلام چغا والدا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو. صالح علیہ السلام چغا والدا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو. شعیب علیہ السلام چغا والدا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو. وتوکل علی اللہ او ځان سپارا پا اللہ بانی. تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا وګورا څنګه مسئلہ بیان کړو. دا سی مسئلہ بیان وا بروسا د اللہ په ذات بانی کوا اللہ بده امداد کئی زکا چی. وما ربک بغافل عما تعملون. نا دے رستا نا خبرا کاغ سنا چتا سے کوئی ساسو اغا محنت اغا مال اللہ تخکاری گی. اللہ دے زمون نو ٹولو لوی آلوی وارو گنو نا معاف کی. اللہ دے زمون کو تایا نے معاف کی. یقینی خبر ادا چ اللہ مونگ سمرا پویا را کڑے دا سمرا نعمتونی را بانی کڑی دی سمرا احسانات را بانی کڑی دی داغے مونگ اس حق ادا نکڑے شو. اللہ زمونگ رحیم و کریم بادشاہ ربا منگ بانی نظر د خپل رحم او د کرمو کې اللہ. الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ألف لام را اللہ تعالی پو دے دے حرفنو پمانا. تلک آیات الکتاب المبین دا آیتنا د کتاب واضح دی. انا انزلناه یقینا منگا راولگا دا کتاب قرآن عربیان لستل شوے پا واضحا جبا عربی کے. لعلکم تعقلون خامخا چتاسو پوشی. نحنو نقصو علیکا منگا بیانو تاتا احسن القصص ڈیرا خستہ بیان. بما اوحینا الیکا پاغس چمنگے وحی کوتا تا ھذا القرآن تدی قرآن کریم و ان کنتا اگر چویت من قبلی پخواد دینا لمن الغافلین خامخاد نا خبرنا اذا قال یوسف کل چویل یوسف علیہ السلام لأبی پلار خپلتا یا ابتی چه پلار دما انی رأیتو یقینا ما ولیدل احد عشر کوکبا یول ستوری والشمس والقمر او نور او سپگمئی رأیتهما مزوینما اغیلی ساجدین ماتا تابدار قال اویل یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے بچڑیا لا تقصص رؤیا کا مبیانوا خوب خپل دی علا اخواتی کا رونو خپلو تا دی فیقیدو لکا قیدا بس آغیبا چل جل کی تاتا سے چل ان الشیطان یقیناً شیطان للانسان عدو مبین دپارا دے انسان دشمن خکار دے وکذالک یجتبیک ربک او دارنگی غرب کی تالرا ربستا ویعلمک او بخیتاتا من تعویل الاحادیث دا تعبیر دا خوبنن ویتم نعمته علیکا او پورب کی نعمت پل پتا باندی وعلا آل یعقوب او پا آل دا یعقوب علیہ السلام کما اتما لگ سنگا چپور کڑو دانے مت الا اب وئی کا پمشرانو نکانو سا من قبلو دین مخ کی ابراہیم و اسحاق و ابراہیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام ان ربک یقیناً رستا علیم الحکیم پویا و حکمت والا دے لقد کانا یقیناً شتر فی یوسف واقعات یوسف علیہ السلام و اخوتی او درون داغ کے آیات للسائلین نخے د عبرت د پارا د سوال کا ان کو اذ قالو کل چوئے رونو د یوسف علیہ السلام لیوسف چے خامخا یوسف و اخو اورور دا احب الی ابینا دیر خواخ دی زمونگ پلار دا ملنا زمونگنا و نحنو غصبا او حال لا دے چی منگا یو مضبوطا ڈلیو ان ابانا یقیناً پلار زمونگا لفی ضلال مبین خامخا پغلطی اخکارا کے دے نکتلو یوسف قتل کئی یوسف علیہ السلام اوی ترحو اردن ایادی ها بوزی اغردوی یو لر زمکی تا یخلو لکم کلاو بشی تاسو تا وجو ابیکم مخاد پلار ساسو و تکونو او شیب تاسو من بعدی پس دا آغینا کومن صالحین کوم صالحان سورت یوسف مکی سورت دے پترتیب دو سورتنو دو مصحف قرآنی کے دولسم نمبر دے پر دو سورت یودنا او پترتیب دو نزول کے درے پانزو سم نمبر دے پر دو سورت یودنا لگا سنگا چی ترتیب مصحفی کے دے دا سورت یہود نہ بعد ندارنگی ترتیب نزولی کے عمد دا سورت یہود نہ بعد دے دا سورت ربط مناسبت دا مخ کے سورت سرا سو جو بانے دے یو دا چه مخ کی صورت کے سلور مسئلے ذکر کے دے مخ کی صورت کے سلور مسئلے ذکر کے دے لک یو مسئلہ العبادت للہ وحدہ دویم نفی دے علم غیب دے غیر اللہ نا او درم ترغیب پہ تبلیغ او سلورم تسلی نبی علیہ السلام تا نپدی سورت کے ربی سلور والو مسلو وضاحت کئی نزکا دا سورت دا مخ کی سورت سرا متصل لاڑا یا مخ کی سورت کے ہا نفی دے علم غیب اکڑا جا علم الغیب یو اللہ تعالی دے او پا غیبانی واقعات ذکر کول دا حضرت ابراہیم علیہ السلام او دا حضرت لوط علیہ السلام نپدے سورت کے فدیم سلوانی تفصیلی واقعہ ذکر کئی دی یعقوب علیہ السلام نزکا دا سورت دا مخ کی سورت سرا متصل راڑ یا مخ کی سورت کے ابراہیم علیہ السلام و سلام کا زیر ورک پہ اسحاق علیہ السلام او داغن آباد پہ یعقوب علیہ السلام نپدی سورت کے تفصیلی واقعات یعقوب علیہ السلام ذکر کئی نزکا دا سورت دا مخ کی سورت سرا متصل لاڑ یا مخ کی سورت کے دا ذکر کول چی العبادت للہ وحدہ او پا دیوانی دا ذکر کول چه دا مسئلہ نوح علیہ السلام و ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام او شعیب علیہ السلام پا میدان کے بیان کرے دا نو دے صورت کے دا ذکر کئی چه دا مسئلہ حضرت یوسف علیہ السلام پا جیل کے بیان کرے دا نزکا دا صورت دا مخ کی صورت سرا متصل لاڑا مخ کی دا ذکر کول چه دا مسئلہ پیغمبرانو پا میدان کے بیان کرے دا نو دې صورت کې دا ذکر کوي چې پیغمبرانو دا مسله په جیلونو کې بیان کړی دا نو ځکه دا صورت دې مخکې صورت سره متصل راړو یا مخکې صورت شروع کېدا په الف لام را باندې نو دا صورت هم په الف لام را باندې شروع کوي نو ځکه دا صورت دې مخکې صورت سره متصل راړو یا مخکې صورت په هغه کې لومبه ترغیب او قران کریم دا نو په دې صورت کې ترغیب ورکی قران کریم دا نو ځکه دا صورت دې مخکې صورت سره متصل راړو دارنگی نور گن وجوہات حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے مدذل العالی ذکر گئی داغین او سوم آوئے کہ سنگ دا سورت دا مخ کے سورت سرا ربط دے نو دارنگی سے امتیازات دی دا دے سورت دا مخ کے سورتنو نا د ټولونه لویه خبره دا ده چې دا صورت ممتاز دی په تفصیلی واقعیا د حضرت یوسف علیہ السلام چې دا سه تفصیلی واقعیا د یوسف علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام په بل صورت کې نه ذکر شوی څنګه دې صورت کې ذکر شوی دی د دیو جنا دا صورت دا نور صورتون نا ممتاز دے یا دا صورت ممتاز دے پاغ بیان او خطاب دا حضرت یوسف علیہ السلام دا خپل جیل ملگرو تا پا بل صورت کے دا سی واقعیا ندا ذکر شوی د دیو جنا دا صورت ممتاز دے دا نور صورتون نا یا دا صورت ممتاز دے پا خوب لیدلو دا حضرت یوسف علیہ السلام دا قرآن کریم پا بل یو صورت کے اوم دا حضرت یوسف علیہ السلام دا خوب ذکر نمی شوے دا دے وجنا دا صورت دا نور صورتن ممتاز دے دارنگے دا صورت ممتاز دے پو خوب لیدلو دا بادشاہ باندی دا خوب لیدل دا بادشاہ دا قرآن کریم پو بل صورت کی ندی ذکر شوی دا دیو جنا دا صورت دا نور صورتونو ممتاز دی دا صورت دعوا او مقصد نفع دا علم غیب دا غیر اللہ نا چ عالم الغیب یو اللہ تعالی دے بغیر دا اللہ نا بلسوک عالم الغیب نشتے او پا غیبانی تفصیلی واقعات یعقوب علیہ السلام ذکر کئی جو گو رئی یعقوب علیہ السلام کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یعقوب علیہ السلام پخپل پیغمبر دے پلار پیغمبر دے او نکے پیغمبر دے کریم ابن کریم ابن کریم او داغ زوی چیدے نو آغا پیغمبر دے یوسف علیہ السلام کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم دے یودا سے کورنی یودا سے خاندان او داغی هستی آغای پا غیبو نیدی پویا یعقوب علیہ السلام سمر لوی انسان دی زی پیغمبر دی پخپل پیغمبر دی پلار پیغمبر دی نکی پیغمبر دی او دخپل بچی دا حال نسلویخ کال خبر نشو نو چی یو دا سے حسبی پا غیب نپوئی گی او دخپل زوی پا جدائی کے سلویخ کال جاڑی او آغت دخپل زوی حال نوی معلوم نبل سوگ دے چی آغا بتا دا دا غیب و حالو ای طول عمر با قرآن واوری طول عمر با جماعت کے ناسی دی جماعت سرا او دی دین سرا بے تعلقی او چی دی لس رو پوشیتی نروخشی نوییر پلانی دای که سڑی دی وغا حلوائی پلانی دای که وی خزر وغا حلوائی دی پتو سیزنو دی چانس شیل پتشی نو بیا گردی کلوی کزی گورو کزی گردی کلوی نکی گورو کل سوی و کل سوی پیغمبر دا پیغمبر زوی دا پیغمبر نوسی دا پیغمبر پلار دا خپل زوی دا آلن خبر بل سو کو جا دے چا خبر شی بل العبادت للہ وحدہ او پاغیبانی دلیل نقلی دی یوسف علیہ السلام او بل متصرف اللہ تعالی دے او گورا حضرت یعقوب علیہ السلام متصرف نو کنا گنی دمرا مشکلاتو کی بولے کے ریدو حضرت یوسف علیہ السلام متصرف نو کنا گنی دمرا امتحاناتو ازمائشنو کی بولے راتا او بل تسلی نبی علیہ السلام تا جہالو کا کہال یوسف ستا حال دی یوسف علیہ السلام دا حال غندی دے او دا غیم مختلف مرحلے ذکر کئی بعض علماء کرام ذکر کئی چے قریشو دا آلی کتابو پا ایما بانے دا غی پا خودن او دا غی پا اشارہ بانے تپوس کو دا نبی علیہ السلام و سلام نا چی بنی اسرائیل دا شام نا مصر دا سنگ رالل نو اللہ تبارک و تعالی دا صورت نازل کا او تفصیلی واقعات یوسف علیہ السلام او دی یعقوب علیہ السلام بیان کرا نو پس سورت کے تفصیلی واقعات ذکر گئی دا حضرت یوسف علیہ السلام او دی یعقوب علیہ السلام دی مل منور لگ جائے ور کہ الف لام را اللہ پو دے ددے ہر پنو بمانا ددے ہر پنو بمانا اللہ پوئے گی دا یو سیکریسی دا پدے وانی اللہ پو دے او شاید چخپل نبی لے ردے علم ورکڑی دا اگر کوڈ ورڈز دی دو قرآن کریم چی پدے بانی اللہ پو دے او شاید چی دے پہ اشارو بانی اللہ خپل پیغمبر پویا کڑی زمن پہ ایمان دے دا اللہ دا کلام حصہ دا چی مونگے وائیو اللہ پہ مونگ لے اجر را گئی چی منگ پی ایمان راڑو زمونگا پی ایمان کلکی گی بے ماناو بے مقصد ندی قرآن کی یو ہر پم بے مقصد اللہ ندی نازل کرے سو مقصد او سو مانیش دے دے پو اللہ پی پو دے او شاید چی خپل پیغمبر لے دا علم ور کرے او دی نزول مقصد مشتی دے انسان کا دادا وو کی چیز پا عرص پوئے گم پټول قران باندې پويګم والف لام میم سمانا دا بس دا غلا کې علم ختم شي. انسان په خپل په دې خبره باندې اقرار وکړي چې آو یقیني زب هر سبا نشم پوئی دے پا هر سبا نی پوئی یو اللہ دے. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ وی جماع دو خپل استاد مولانا حسین علی رحمت اللہ علینا دا بوسو گا چی دا حروب مقطعات و بمبہوم مخلوق سو پوئی گی وی ما دے وی چا آو امائی جی سوک ویچ لگا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ وبرکم پہ دے وقت پہ سوک پوئی گی امائی دے ویچ آو امائی جی سوک ویچ زا امائی جی خانو بے امائی تا مطلب بیان کا ویلے نشم مائ چ سنگ پوئے گی پی جیل نشے ویچیرا داسی ڈیر سیزن آئی سڑے پہ پوئے گی ہوئے نشی وی ماں و توی چلا کا سنگا وی ماں توی چ گڑ سنگ نیما چواگا وی چواگا سنگ نیما چواگ نو وی نہ ماں تو چواگا سنگ نیمای چه ویلی نشم نوی جیده کسی خبره دا زمان زلو مازغو که اللہ اچولی دی خدا چل لاله نره دی که بیان سنگا کم از دا غلوی دی حکمت خبره دا کنه کسوک پی اللہ پو یکڑی ام دی نو آغی ویلی شوی ندی البتا تاویلات علماء ذکر کئی که دیشی دا مطلبی که دیشی دا مطلبی وآغا کی دیشی خبری والراسخون فی العلم حکم خلق چی پا علم چی مضبوط تے اگه وی دا ٹول دا لار تا رب دی زمونگ تی ایمان دے دا دا زمونگ دا رب تا رب دی زمونگ تی ایمان دے پا دے بانے اللہ پو دے زمان انسان خوب اڑو پیس حالت کی نپوئی گی. اللہ وی تلک آیات الکتاب المبین کل چه ده کتاب صفت قرآن کی مبین ذکر شی نو آغا اشارت دے ورکی چه پدے سورت کے دلائل نقلی ذکر کئی او چه کل ده کتاب صفت حکیم ذکر شی پسر ده سورت کے نو بیا اشارہ دی چی پدے کے زیادتر دلائل عقلی ذکر کئی دل دا دی کتاب صفت مبین ذکر کرے دے او منگ بگورو چی ٹول سورت کے تفصیلی واقعی دا دلیل نقلی دے دا حضرت یعقوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب واضح دی واضح دا کتاب دے دا سیچر دی صفت مبین ذکر کر بالکل پرنو ٹوکو کے واضح و الفاظو کے بیان کئی کتاب واضح دی الا انزلناو انا انزلناه یقیننا مونگا راو لگا دا کتاب مونگی را لگو اللہ وی قرآنا عربیا لستل شوی پا واضح جبا کی عربی واضح جبا عجمی گنگ جبا یعنی دا عجمی جب پا مقابلہ کے عربی چی دا دا واضح جب دا اِنَّا انزلناہُ یقیناً مونږ راولېږ دا قرآن دا کتاب قرآن عربی لوستل شوی په واضح ژبه کې څه دپاره ولې دومره واضح ژبه کې ولې واضح بیان کوونکې لعلکم تعقلون خامخا چې تاسو پوه شئ دې دپاره الله د مخلوق د پویا کولو دپاره رالېږلې دی چې د الله مخلوق به پوه شي نو استاد جماعت کې ناز یې خلق وته وای استاد مونږ دلته قرآن لګ نه بیا تاسو به څه پوهیږئ نو نو استاد ته به پوهیږي کنه چې ته به پوهیږي نو مونږ به پویا کا نو استاد داسې کی زه سړی عمل صحیح کوي ځان لا خپل عمل صحیح کوي الوائے عمل بسئی کو استاجی درہ دا قرآن ہوئے نو عمل بسئی کو نو چھتاو قرآن ورتا ہوئے او قرآن میں خبر کی نو عقیدے نبا خلق خبر شی عمل نبا خبر شی نو عقیدہ بے ہم درست شی او عمل بے ہم درست شی نو دے و دوائی عزت سڑیا دا خپل استاج دے عزت او دا غدو حقوق او چه کنه نو خیال نساته یو تازو بس عملو کئی نو ایره مونگ دو استاز او دو عالم دو حقوق او نا خبر که کنه استازی نو بس ولی عزت تی زکا نشته چه تا دا اللہ دین خلکو تا بیان نکن چه دا اللہ دین خلکو تا بیان که نو عزت بده پیدا شی نچه تا دا اللہ دین لبیانه نو عزت دکم دا نغواره البتا دین با دا دید پاره نبیانه چه خلق زمان عزت کئی خطابان لازم دی چه اعتماد در بانی خلقو که چه دا زمونگ استاز دی او دا پا نیت زمونگا نیت تی نو بیا با دی لگی خلقو تا بشیده نو لگیا دی دا چی دینو دا مجلس تحفظ ختم نبوت دے دا پیغمبر سنت دا خلقو نا ختموئی او چی سوک وردوائی دا اللہ دا نبی پا سنتو بانی عملو کئی نو اغمو دشمنی او ایدا پنج بیرے را دو نمانی او دا خپل خیر دا سرولو دا پارا او دا خپل هزان ده چمکاول ده پارا چی ده نو ده یو نوم ده استعماله ما ده چاوی ده مجلس ده سشه ده ما ده ده نبوت ختمه وی ده ختم نبوت ده وی نبوت ختمه و ده خلقو ده ده الله ده نبی سنت طریقه او خیه چه غم بسنگه که خادی بسنگه که پو جوان کے بعد اللہ دے نبی سنت طریقے سنگ راولے حداد خلق تا بیان گئی دین خلق خبر گئی دل دا قادیانان نشتے اولا گئی جماعتونو کے کی نئی پو منبر کی نئی محراب کے کی نئی دا اللہ کتاب راولے خلق بے پویا گئی چا خلق دو قرآن نا خبر شی چا کی عقائد سمشی اعمال سمشی سنت طریقے بغیر آشی دا خلقو دا غمونو دا خیدونا دا اندوانو دا یهودو دا سیکانو دا نصاراو ودونا او غمونا جوڑ شوی دی او ممچه دنو مجلس تحبوز ختم نبوتو اچو گو ری دا تولنا غٹ بیدتی مولای والا چه دنو آیا والا سر پرس کرده چه دا اغا مخ که دا اللہ دا نبی دا سنت و مسئلہ بیانے نو تو بای اغا پا دیرے چا پا دیبانی کی گی اللہ رب العزت ذکر گئی اِنَّا انزلناه قرآنا عربیا یکینا المنگارا اولیگا دیلرا رسل شعب واضحا جبارا بائی کی لعلكم تعقلون خامخا جتا سوپ و شئی نحنو نقصو علیکا منگا بیانو پتا بانی احسن القصص دیر آخستا کیسا ماشاءاللہ دیدا مانا کئی وی دیر آخستا کیسا را تا بیانو دا چا دیو سبو دا زلیخی نازی سبخان شیر نئی دا سڑیا دا شکم دینو دا سو پر احاد شیر نئی دا تلیلا مجنون کی سی دا چتا دینا دا مانا جوڑا کڑا قصص چرے دا قصص نہ دے چرے کسے جا مرا دا قاب پتہ سر دے قصص بیان تو وئی وقص علیہ القصص سورت قصص کے چرازی چ موسیٰ علیہ السلام شیخ مدین تا واقعہ بیان کڑا حالات و تا بیان کڑلا نو قصص مانا بیان او خستہ قصہ ہو پہ قرآن کے ابراہیم علیہ السلام دا مانا نحنو نقصو علیکا منگا بیانو پتا باندی احسن القصص دیر خستہ بیان دیر خستہ بیان در تکو بما اوحینا علیکا پاس سرا چمگے وائی کو تا ہاد القرآن ددی قرآن نو قرآن پہ ذریعہ خستہ بیان درتا کو اللہ وائی و ان کنت من قبلی اگر چویتا اے زما پیغمبرا ددی سورت نازل دون اوڑان دی ددی قرآن کریم د نازل دون اوڑان دی لمن الغافلین خامخاد نا خبرونا تا تا پتا نوا ندی چوائی پیغمبر پا کان او پا ما یکون پوئی گی چسا دا آغنم او سبا دا آغنم بات کی گی نو دا آغی آر سن پیغمبر خبر دے نو اللہ و تولی وائی وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگر چویت دین اوڑان دی خامخاد نا خبرنا دین مخ کے تا دا پتا نوا دی یوسف علیہ السلام او دی یعقوب علیہ السلام دا تفصیلی واقعات تا نوا معلوما دین نو خبر کہ بنی اسرائیل دا شام نا مصر تا سنگ رالل دا تا دا پتا نوا دو پیغمبر پا کان نو پویا دو وحی پا ذریبانی و تا پتا ہو لگی دا او پیغمبر وی ام دا سی چاگتا دو وحی پا ذریبانی پتا لگی او پا ما یکون بانی وحی پوئی گی چی سوا کی گی نو پا غیبانی پوئی گی نو آیا پیغمبر قسم خوڑلے دے واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ زما دے پا اللہ بانے قسم وی ماتا پتا نشتے زما دے پا اللہ بانے قسم وی ماتا پتا نشتے سرد دینا چز دا اللہ پیغمبریم ما یفعلو بی ولا بکم چه ما سر باس کولشی او تازو سر باس کولشی ما تا پتا نیشتے زنیم خبر او پا اللہ دو دل قسم خوڑ دے انو پا ما یکون سنگا پوشو نپا کان پویدو نپا ما یکون پویدو چه سشوی دی داغینم نو خبرو الا خبر شو چی اللہ و توی او پا ما یکونم نو پویا چی صبح کی گی او دا آغی نا خبر شو چی دا کمون اللہ خبر کرو دوائی پا ذریعہ نو دیتا امباو الغیب وائی علم غیب و تنوائی دا غیب و خبر ورکول دا که او سڑی راشی ویدن پی خور نرالما اول دی دا سے کارو شو نو دا ردی دا کسان دی دو پا ذریعہ خبر شو نو دا خود دیلا دا غیب یو خبر ورکو آغا خبرا چه دا دیدائی دا خلقو نا پتاوا دا کم سڑے چه علتیو دو اولی دا نو دیرال دا دی خلقو تا ہوئی نو دا پا ذریعبانی خبر شو دا علمی غیب شو که دا دا بل پا خبرولو بانی دی خبر شو دا سی پیغمبر تا جبریل امین راغی و اللہ و تاوی چووی و تا دا سی نو دا علمی غیب شو که دا دا خبر ورکولو ناغ خبر شو اللہ و اید کال یوسف لی ابی کلا چووی یوسف علیہ السلام خپل بلارتا بچے و مشومو خوبی لیدل دے بلارتا وی بابا یا ابتی پلار دما انی رائے تو احد عشر کوکبا بابا یقینا ما ولیدل یا اول استوری و الشمس والقمر او نور اسفگمی رائے توم لی ساجدین وین مغی چه ماتا تابدار دی ماتا سیدا لگا ان کی دی بابا بھی خوب میولی دو او خوب کے گور ماچ یو لستوری او یو نور اسفگمی ماتا سیدا لگئی ماتا تابدار دی حضرت یعقوب علیہ السلام توائی یعقوب علیہ السلام دے خاندان لا دے کورنی لا اللہ تعالی دا پویا ورکڑی وار تعبیر دا خوب او دا یو قدرتی ما لکا دا شی اللہ چالا ورکی لکا امام ابن سیرین رحمہ اللہ او حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ دیل اللہ تبارک و تعالی دا پویا ورکڑے وا امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تا سید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ وی خوب میولی دا چی عبد الملک ابن مروان میرا پردول دے او پلاس اخبو میولا میخونا اوٹا کولا مقابلے وا امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سر و سنڈ ویخا وی شکست بخری او پدی ملک بانی با عبد الملک ابن مروان شیدنو آبا کابس کی گی وی سمانا وی آخو تا اوٹا کو با دزمکا کانا بس آغا دی پی اوٹا کو وی آبا چیدنو خلیبہ شی او تا با شکست خوری حکا چلو شا یو کس را لے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تے وی حضرت خوب میں اولی دا خوب کے بانگو ہم آغاو تا وی غلا کے بنی ولکے کے اولاس بدی کٹ کی گی دا گورے علم دا قرآن سنتم گواری خان ار چاہتا وہ گورے خوب نہ بیانے دے والا پازی پہ لارو کسو کی بخل کو دوی بیگا میں یہ خوب لیدہ لے دیر بات خوب ملی رہے سچال شہر بات دا چال شہر سپیرا پسید یا ٹولی خوڑا لے ما امام ابن جوزی رحمت اللہ علی کتاب الاسکیہ کے ذکر گئی او سڑی خوب لیدہ سار روان دے شیطان و تا مخیت شو دا زانی و تے ازبرگ ازبرگ کوئی چتا زی وی یرا خوب میلی دلے دے عالم سا غزم دا خوب و توام وی ما تاو از ام پوئی گم اگو بگن نام سو مولانا دے کنا دام سو چی کم دنو جامع المعقول والمنقول لے اگو ورتا وی یرا خوب کے واما چی یو خپا می با مشرک دا بلا با مغرب دا اوی شکر نو با دی شلی دلی نی آخا باشو عالم زاغا چراغی نو آغا تیوی حضرت خوب می لی دلی دی دا سین اوی چا تا زمان مخ که دی بل چا تا بیان کرده دی وی آو وی سیره تا وی ما تی دا سی ود دی وی خود وی دا خو شیطانو وی دارو خو اللہ تعالی مشری در کولا خدا خوب دے بیان کر دے اثرات ختم شی اور تا شیطان تغیرے شیطان ہوں یعنی دا خبر خود شیطان دا یا تا دے چکما کڑے دا دا باہر چاہتا نہ بیانے پویا او تقوادار سڑی دے بیانے او چاہ پوئی کی بتابیر دو خوب گئے ہر چاہتا نہ آن امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ لبل کا سراغ ہے وی حضرت خوب ملی لے بانگ وام خوب کی وی حج لبزے آغیو کا سکال بعد انی والے شو بغلا کے او لاس سے کٹ شوے آبل کا حج لتلے امام سے بنا چاہتا پوزو کا حضرت دوارو بانگ وی یو تر یو سوے بل تا بل سا وی یو کا سرال ماتے ویز خوب کے بانگ وام یا غدا چه ماو قتل لغا حالت تک نو نا کردار سی نو نیماتا دی یوسف علیہ السلام واکر ذکر شو فعزنا موازنون ایتو حلعیرو انکم لسارکون اعلانو کا یو اعلان کا ان کی اے قابلے والاو تاسو غلا کری ای مات دایا فعزنا موازنون نمات دارا یاد شو نمائی چھ دا دے غلا کی گیری گی او اغا بل چون دا اغا کردار خو بہتر و نیک سڑے ہو نمات دے ابراہیم علیہ السلام واکزے کر یاد شوا وعذن فی الناس چھ اللہ و دوی خلقو تا اعلانو کا چھ رازی اور دے بیت اللہ تواب کو یا حج لرازی نا اغا تا مزکہ داستی ہوئے آغا اللہ حج لبوتا دے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ قرآن علم اللہ دا علم ورکڑو شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ لے اوکس راغے وی حضرت خوب میولے دا خوب کے وام منکر بادشاہ راغلے دے وی ہاں وی خوب میولے دا منکر بادشاہ راغلے وی اللہ شاہ با منڈا کواشا دا کورن سامانو باسا آغا چه لڑ دو کور نه سامانو واسو سا ساعت بعد کور را پریوت یا اللہ دا سوش آغای بادشاہ را کر را غلی را جوڑی وزیر کے کم جوڑی چاوتا اے شاہ سیب دارستو چلو گا دا سو وی ما تا چه دووی چه منگا را بادشاہ را غلی ده نو ما تا دو ملک بلکیس خبر را یادش و قرآن کی اللہ وی چاہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها یقیناً بادشاہان چی او ملک دن نشین و ملک تباہ کی او ملک برباد کی میں چ بادشاہ اور کر رہا گلے کولے رب روزی ہاں کل نہ کل داسی کی حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ دارون رشید خدا جوا زبیدا د مامون رشید مور آغی خپلی وینز تاوی لالشا او امام سیب تاوائی که زو خوب وینم زماو تا امو آیا یو ورتاوائی که زو خوب وینم اخوب گوام که در طول زنگل میری زناور چه دنو آغای ما سر بد پیلی کن امام سر چه دست ہو کتلو وی سوائی وی زو خوب بینم او دستی وی روکے گا دستا خوب نده وی حضرت دار امام سر زما خوب دی وی دستا خوب نده ورش چه چا خوب لینه لده آغا بندر اتاو خوایا اگر لالا زبیده دوی امام سیب خواه که دستا خوب نده وی زوای واتا چه زبیده خوب لی بره چرا لوی دا خود آرون رشید خب خوب لی بره آن وی تک ده دادا آغین دا کار که دیشی وی سو وی دا آغین دا لاس با اللہ دستی و کار کئی چه دا عربو دا طول خلق چره دا بطینا فائده لی هارون رشید زبیده تا وی داسی و خبر را دوگا چستا پخلے اکار حکم چستا زین کے سدی تے وائے زبے کوم اگے و تویر عراق نا دریائے دجلینا یو نیر راولا داسی او مقام و زماو دے عربو بانی بوز داسی اغاولا گی دو نہر زبیدے راوستو دائی ٹول چیدنو انڈرگراؤنڈ راوستو اسو مہا چلار شے داغے پزائے پزائے بانی اسی موجود دی دمکے معظمینا چی طائف طرف تزے عرفات کے داغے اسم زائے پزائے بانی اغا ٹوٹشتے حدا سے یودونی میں لیشتے درے لیش تو پورے آنکھو لاؤ دے ادا دے جب چودرے کی رائے دے سینی سینے پورے دا سے روچت او دا سے چنے پا کلا گولے دا چوسم اچنوسم سپینا دا او زائے پا زائے بانے اغی کے او سو ٹوٹے زائے پا داشتے دا آغا انڈرگراؤنڈ آوستے او نہر زبیدے واتا ویبا نمی پی دا آغی خو دا کار اللہ دا آغی ناغستے ہو دا لکا خوب کالا ناکالا سڑیو وینی یو شان داغے آغا نتیجہ داغے آغا تعبیر بل شانی خدا نچے باز آر سڑی دا خوب ہوئے آغا برطا ہوئے چی داد چل لے داد چل لے دا سی بنے کے آر چاہتا بنا ہوئے زا ما شمو ما زما مورکی زما ترا عالم دے آغا دے وی وی لڑا می ڈیز دیا تنگ دے بیگامی خوب لیدر دے پی سنگ خوب لیدر دے زیو تا یاد کلم وی دے کوئی تا پریو دے دے آو دو کوئی نا دا سی شغلی خیجی آو دے دو بو دو پاس اپروت دے دک کسی ساب کی نشتے نو زما ترا دا زما یاد دی زما ترا و تا وی دا اللہ شکریہ دا کا دا بدل اللہ تعالیٰ دو قرآن پوجا ورکی او اللہ تبارک و تعالیٰ وطنا مسلمانانو تا فائدہ رسائی دو قرآن دو سنتو دا زدیر وڑو کے اما خبر زما اسم یاد را نو زما مورکی سر دا غمو چی بس زیے میں جوڑ بس مڑی گی او دا غی تعبیر چون اغا بلشان ہوا تعبیر بلشان ہوا دا کلا نا کلا خوب سڑے یو شانوی نی یو دا آغی تعبیر بالکل الٹوی نو دا با نکے چی بس زازو آر چا تا با خوب بیانے یو ایو خو خذ خوبون ارمالوی نی کنا خذ خو ارمال خوبون اوی نی آو آغی خو کلا نا کلا قرآن کے پال امگوری قرآن کے وی دل پال گورا ما دا ندا چه بس ار سوگ بایو ار کسما خوب بایو دا ار کسما خوب بگینی تعبیرو می ناوی تو تمام را دا پیسو سوچ که نو خوب بدینی ناغ دا پیسو آغا سوچ با دی مزغو که آباد دا پا خوب که با دا پیسو بوجه وینی بیا بس ار وای چه مالا پیسو بوجه لی دلوی بگا خوب که آغا تا طول را دا سوچ کرده نو خود نو آغا دی مازغو کیو نو مازغو کیسیم غاگی دو حضرت یوسف علیہ السلام پلار دوی بابا دا خوب میولی دو کالا اوی یاکوب علیہ السلام یا بنیا اے بچوڑیا لا تک سسر ہویا کا مبیانا وا خوب خبل دی اولا اخواتی کا رون اخبلو تا ولی رون ام پا تعبیر دو خوب پو ایدل کا نای مشرانو صبح علیہ السلام وڑو کے ہو ناغو توی بچے رونو تا دی خوب مبیانو ولی فا یکیدو لکا قیدا بس چل بجول کی تا تا سچ چل زکا دو خوب دی بچے تعبیر دا سی دے چه دا خوب آغای و آوری بچه خواده برا تلافلار کی گیو ما دیوه لکه زمونگا مشری یا منگ بچه کنید دیتا لکه چیده نو ما تا ٹیک کو دا کار بکی گی. نو حضرت یعقوب علیہ السلام و تیب شیخ ورے رنو تا دیو نوائے گینے سے چل بارے تا جوڑ کی زکا داوتا نوائی چرنو ایسام ندی وائی ان شیطانا یقیننا شیطان للانسان عدو مبین دا پارا دے انسان دشمن لخکار دے او بے لمسیتا بچے شیطان رمی دے دے انسان دشمن دے رونا برتا علم سی سے چل برتا جوڑ کی اس وقت تعبیر ہوئی وکذالک یجتبیک ربک او دارنگی غرب کی تالر ربستا اللہ تعالی با دے غرب کی پٹولو مشری سرداری او امامت بدل در کی دے دین اور دنیا وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ او پویا بدر کی تالر دے تعبیر دو خوبنو تو خوبن و تعبیر بانے بدے اللہ پویا کی اللہ بدل ردے علم در کی دا چونکہ دے یعقوب علیہ السلام دول زامنو نو یو یوسف علیہ السلام و یو لسنورو نو اغی یو لسنورو اغی یو لسنورو او یو نور سپنگمی نسپنگمی مورو او نور پلارو خلق و ایمور مراو او دا قرآن دا بیان نا خدا معلوم دا که مور جو اندهی و زگا آوائی سپومبای مولی دا او نور مولی دا نو سپومبای مور و نو ویر و ایدائی ماسی چی دن و آغای لوی کرده.